لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على العبيد صلوا على محمد توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سر دوران صاحب کے ساتھ زیادہ داڑھی رکھنے کی نیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ قافلے میں سفر بھی ہے نا چاند رات کو دوران صاحب ڈنڈو ہے داڑھی کے رمامے کی نیت نا گھر میں درس دے آپ ان شاء اللہ نہیں یہ آپ لوگوں کے کپڑے بچانے کے لیے عمران بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی اجازت دے دیں چل مدینہ ہو گیا کہتے تھے ان کا میسج آیا تھا کہ پاپا کو کہیے گا کہ مجھے بھی اجازت دے دیں پاپا ذمہ داری کیا ہے عمران کی عمران بھائی ڈویژن احتکام میں کیسے آئیں گے بیٹا وہاں کام کریں گے نا ہڈی ہٹا لی بعد میں آپ اگر کہیں گے تو بعد میں پاپا بعد میں کہہ رہے تھے ترکیب بنا رہے ابھی کیا طے کروں بیٹا میں پاپا بہت مسائل ہیں ان کے ساتھ کل بھی ان کا میسج آیا تھا دعا کے اللہ اللہ ان کے مسائل سلام غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور قفل مدین ان شاء اللہ قفل مدین ان شاء اللہ قفل مدینہ ان شاء اللہ سر پہ امامہ ان شاء اللہ رخ پہ داڑھی ان شاء اللہ سر پر زلفیں ان شاء اللہ اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ ایک چپ پہلے تولو پھر بولو پہلے تولو پھر بولو پہلے تولو پھر بولو صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابا یہ ایک چپ میں سو سکھ ملتا کیسے؟ اصل وہ گڑبڑ ہو گئی ہے, ایک چپ ہزار سکھ, مہورا اصل مہورا ہی ہے لیکن وہ اپنا ایک چپ چپ سو سکھ ہے, یہ مہورا ہے خیر, اس میں سو سکھ سے اڑا دینے کے بہت سارے سکھ, بولتا ہے تو پھنستا ہے. میں نے ایک بار, بہت پرانا واقعہ ہے, ایک پاگل عورت دیکھی, بالکل یعنی کہ وہ سرتاپا پاگل جو ہوتی ہے نا, اتنے بڑے گٹھڑے پرانے کپڑوں میں اٹھائے تھے چیچڑوں کے اور بال بکھرے ہوئے, بالکل وحشت اس پہ تاری تھی. تو بچوں نے اس کو چھیڑنا شروع کیا. اچھا وہ بولتی کچھ نہیں تھی, خالی دیکھتی تھی, گھورتی بھی نہیں تھی. پھر میں نے دیکھا کہ یہ بچوں پر اس کا روپ تاری ہونا شروع ہوا اور اب وہ ڈر ڈر کے اس سے وہ قریب سے یوں کر کے بھاگ جاتے, یوں بھاگ جاتے اور اس کو سکھ ہو گیا. پھر اس کو بچوں نے ستایا نہیں. اگر وہ آؤ کرتی اور شور کرتی تو میرا خیال اور سارے بہت سارے بچے جمع ہو جاتے, اس کو بیچاری کو کہیں کہنا چھوڑ دے, اس لیے وہ روپ. میرے ساتھ ایک اپنا واقعہ بھی پرانا یادگار ہے, جن دنوں میں جھاڑو بناتا تھا کھارا در میں, تو میں بیٹھا ہوا جھاڑو اپنا بنا رہا تھا, اکیلا بیٹھا ہوا تھا, تو ایک بچہ آیا میرے پاس, تو کڑا ہوا قریب, بولو اے ملا. میں نے اس کو کچھ نہیں بولا, میں نے خالی اس کی طرف دیکھا, نہ گورا نہ میں نے دیکھا, بس میں دیکھتا رہا. بس وہ چند لمحے جو میں نے دیکھا نا, تو اس پر ایک دم گھبراہٹ تاری ہوئی, وہ اچھلا کودا اور ریس ہو گیا. میں اس کو ایک دہشت تاری ہو گئی کہ ملا بھی اٹ کے کھا جائے گا میرے کو کہیں, اگر میں اس کو آؤ آؤ کرتا نا بھاگ رہے ہوئے کر کے, تو شاید وہ دور سے مجھے چڑھاتا, ایک ہاتھ کنکر بھی پھینک دیتا مجھ پر, تو کیا کر لیتا. تو اس طرح مجھے نہ بولنے کے لیے سو سکھ مل گئے اور اب بولنے کے لیے ایک آیت بن گئی, ورنہ مجھے یاد بھی نہ رہتا یہ. پھر یہ کہ بولنے میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی ایسا جملہ نکل جائے, جیسے احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ بعض اوقات انسان کے منہ سے کوئی ایسا لفظ کلمہ نکل جاتا ہے کہ اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ بھی حدیث شریف میں کہ کسی سے ایسا کلمہ, ایسا فقرہ, ایسا جملہ ادا ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اس کو یہ حدیث شریف میں یوں ہے کہ وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے, اس لیے وہ پہلے تولو پھر بولو, ایک چپ سو سکھ, کہ جہاں بولنا ہے تو کاش تولنے کی عادت پڑ جائے, اچھی اچھی نیتوں کی عادت پڑ جائے, پہلے آدمی چپ رہے یہ سوچے کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں. اب اگر اچھی نیت بنتی ہے, مثلا یہ کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس سے کس کی بات اچھی, یہ قرآن کی آیت ہے, اس سے کس کی بات اچھی کہ اللہ کی طرف بلائے. تو اب اللہ کی طرف بلا, جیسے میں اس وقت میں نے نیت کی کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, تو یہ میرا اب بولنا جو ہے نا یہ اچھا ہے. اور حدیثوں میں اس بولنے کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت میں اس کا حساب نہیں ہے اس بولنے کا, باقی تو ایک ایک لفظ کا حساب ہے. تو اب کیا کیوں بولنا چاہتا ہے یہ بس آدمی سوچ لینا, تو میرا خیال امن قائم ہو جائے اور جیل خانے والوں کو شاید کام بھی نہ ملے, اتنے جرائم ختم ہو جائے. تو سارے تقریباً جرائم جو اس کی وجہ سے, قتل بھی اسی وجہ سے, کیوں قتل کر دیا, ہماری ماں کو گالی تھی ہم کیسے برداشت کرتا, مار دیا اس کو, ایسے کیس تو آئے دن ہمارے معمول ہے, وہ تو گالی کا ایسے دی زبان سے دی. تو زبان کو اگر بندہ کنٹرول کر لے تو بڑی عزت ملتی ہے اور ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے, وہ جو زیادہ بولتا ہے نا لوگ اس سے کتراتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی کب جان چھوڑے یار, جب وہ آ رہا تو گلی بدل دے گا, ابھی یار یہ چپک جائے گا اور مجھے جلدی ہے. تو اس لیے جتنا زبان کو کنٹرول کریں گے اس میں آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے. اچھا پھر یہ کہ بزرگوں کا ایک قول بڑا پیارا ہے کہ خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے. جیسا ابھی دو قصے میں نے سنا ہے نا آپ کو, خاموشی کی وجہ سے پاگل عورت بچ گئی, میں بچ گیا, میں خاموش ہوا. تو خاموشی بغیر سلطنت کی بادشاہت ہے, سلطنت ہے ایک طرح کی, تو بغیر بادشاہت کی ہیبت ہے. بادشاہ نہیں ہے مگر اس کا روپ جیسے بادشاہوں والا ہے کہ اس سے لوگ ڈرتے. تو اس لیے وہ جتنا ہو سکے نا آدمی چپ رہے یا بولے تو پہلے تولے, ضرورت کی بات بولے اگر ضرورت ہے تو, ورنہ نہ بولے. جیسے بخاری شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر یعنی بلائی کی بات کرے, اچھی بات کرے یا خاموش رہے. تو اب نام سے خاموش رہا جاتا ہے نہ اچھی بات کی جاتی ہے, ہم موتی سارا کام کرتے ہیں, بولتے ہیں تو اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں, بولتے ہیں تو اس کی توہین کر دیتے ہیں, بولتے ہیں تو اس کا دل دکھا دیتے ہیں, بولتے ہیں تو اس کا عیب کھول دیتے ہیں, یا بولتے ہیں تو اپنی پول کھول دیتے ہیں, اپنے عیب بھی لوگ بتا دیتے ہیں بول بول کے, اور خود ہی پھر ذلیل و خوار ہوتے ہیں. کیونکہ وہ کسی نے کہا ہے نا, بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. جو یہاں دو ہٹوں میں نہیں سمائی گی وہ کہاں سمائی. تو اس لیے بولنے کی عادت ہے تو کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا ہے, پھر غیبت بھی کرتا ہے بندہ, جھوٹ بھی بولتا ہے, جھوٹے مبالغے بھی کرتا ہے اور چگلی بھی کھا ڈالتا ہے, بہت سارے گناہ جو ہے نا زبان کے ذریعے. یعنی جتنے اعضاء جو ہیں ہمارے ان میں سب سے زیادہ جو فساد برپا کرتی ہے نا وہ زبان کرتی ہے, جتنے ہنگامے کرتی ہے زبان کرتی ہے, جتنی مارا ماری اور لڑا لڑی جو ہو رہی ہے یہ سب میں زبان جو ہے نا اس کا بالکل نمایاں کردار ہے. یہ اگر کنٹرول ہو جائے نا, اللہ کرے کنٹرول ہو جائے, تو کاش ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے, گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں, ساس بہو کی لڑائیاں ختم ہو جائیں, میاں بیوی کی ناچاکیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں, ماں بیٹے میں صلح ہو جائے, ہر جگہ امن قائم ہو جائے. کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. کمال کی بات ہے بابا, اتنی سی انہیں قابو نہیں ہوتے, سائز کیا ہے اس کا, ہاتھی سے بڑی ہے بھائی, بہت بڑی ہے. اس کو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا سوا گز کی ہے, ہماری میمنی میں کہتے ہیں. وہ تو بابا جو جتا قابو نہیں آتے بابا, یہ قابو نہیں. جو جو عمر بڑھتی ہے نا آدمی کی دیگر اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, زبان طاقتور ہو جاتی ہے. جو جو بےچارا بڈھا ہوتا جاتا ہے نا باقی وہ بس اعضاء اس کے جواب دے جاتے ہیں. جب اس کی گھومتی ہے تو 32 سپاہیوں کا پھیرا توڑ کے دو ہوٹل کا پاٹا کھول کے اسٹیٹ فائر کرتی ہے, اور اسے فساد کروا دیتی ہے, جھگڑے کروا دیتی ہے اور لوگوں کے دل دکھا دیتی ہے, کیا کیا کرتی ہے. اور بعض بک بکیے کو سمجھاؤ نا, یار یہ کیا آپ بولتے ہو یار, آپ زبان تو سنبھالو. ارے کہاں سے سنبھالے, زبان ہڈی تھوڑی ہے, نکل جاتا ہے یار, ایسے مرنے کے بعد پتا چلے گا. یہ بھی بے باکی ہے نا بابا, کہ کسی بات کے کہنے کے بعد ندامت اور افسوس کرنے کے بجائے الٹی مطلب ڈٹھائی کرنا, جب ہڈی نہیں ہے کیا کرے, زبان تو سلپ ہو ہی جاتی ہے, چمڑے کی زبان پھسل جاتی ہے. اب یہ جب بندہ خود پھسلے گا تو پتا چلے گا کہ یہ پھسلنا کس کو بولتے ہیں, یہ زبان بندہ بھی تو پھسلاتی ہے نا. اور جیسے ابھی آپ نے قیدیوں کی بات کی تو مجھے تو لگتا ہے بابا کہ جو قیدی خاموش رہتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی میرے خیال سزا میں بھی تخفیف ہو جاتی ہوگی, کیا ہے نا خاموش مزاج, بے گڈ کیریکٹر پر تو ان کو ملتا ہوگا کچھ. ہاں وہ دیکھتے ہیں, میرے کو ایک مہینے کا اختیار ہے کہ اگر کسی کی سزا ہے تو اس کو ایک مہینے معافی دے سکتا ہوں, اور میں نے ابھی 8-9 مہینے کم از کم 400 کہنے کو معافی, ماشاء اللہ. میرے پاس جو بھی آ جاتا ہے کہتا ہے کہ مجھے معافی چاہیے 10 دن 15 دن ایک مہینہ میں دے دیتا ہوں, اس کو واپس نہیں دیتا, خالی آدمی. ماشاء اللہ. قیدیوں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے, تو یہ اگر افسران قیدیوں کے ساتھ احسان کریں گے, حسن سلوک کریں گے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے کہ وہ جرائم کی طرف کمی آئے. کیونکہ وہ پھر ضد میں آ جاتے ہیں. اگر افسران سختی کرتے ہیں نا تو پھر ضد میں آ جاتے ہیں, بعض وقت افسران کو بھی حملے کرتے ہیں باہر نکل کے. کسی پہ کوئی سختی نہیں, میں جس طرح چارج لیا میں نے منع کیا, آج کے بعد کوئی کسی کے ابھی کو نہیں مارے گا ماشاء اللہ, تک وہ غلطی نہ کرے. غلطی کرنے پہ اس کو اتنی سزا دی جاتی ہے کہ مائنر سے, تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کی, اور اس کا اگر وہ معافی مانگ لیتا تو اس کو چھوڑ دیا, اس کو پنش نہیں. خاموشی جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بھی عافیت دلاتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے چاہا تو عافیت ہی عافیت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں خاموش مزاجی عطا فرمائے, اور یہ ایک چپ. اچھا آپ کے یہاں یہ بھی ہے جیلوں میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بے قصور بند ہوتے ہیں, آتے ہیں بےچارے بے قصور, پولیس نے پکڑا بند کر دیا, اصل مجرم نہیں ملتا, وارننگ ہوتی ہے کہ اتنے دن میں چاہیے, تو جو بےچارا نکلا اس کو لیا. یہی ہے بےچاروں کے گھروں میں فوتگیاں ہو جاتی, ان کو نہیں پتا چلتا, جیلوں میں بھرے رہتے ہیں بےچارے, کیا ایسی بدوائیں کیا ہوگا بےچاروں کا, ان لوگوں کیا ہوگا, ایسے پولیس والوں جو ایسی حرکتیں کرتے. اللہ ان کو ہدایت دے. بس بہت سارے ہوتے ہیں بے گناہ بےچارے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بابا جی سر, ابھی زبان کے متعلق ہم نے کہا کہ ایک چپ سو سکھ زبان سے, تو کیا ہاتھوں کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ہے کہ ہاتھ پیر بچاؤ تبھی سکھ ملے گا؟ سر پہلے چلتی زبان ہے, ہاتھ پیر کی بعد میں باری آتی ہے. جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو پہلے زبان سے ہی وہ کچھ نہ کچھ بولے گا, اور پھر یہ چلتی رہتی ہے, زبان بھی چل رہی ہے ہاتھ بھی چل رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر عضو کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا نا, تو ہاتھ کے ذریعے گناہ کرے گا تو یہ بھی گناہ ہی ہے, پاؤں کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, ہر چیز کے ذریعے گناہ تو ہو ہی رہے نا, کرنے والے کر ہی رہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں زبان اور ہاتھ دونوں کا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین. عطار کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا خدا میری حمد و صلاۃ, صلوا علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب. یا خدا میں مغفرت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, ماں باغِ فردوس مرحمت فرما الٰہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے خدا میرے مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغِ فردوس مرحمت فرما باغِ فردوس مرحمت فرما باغِ فردوس مرحمت فرما دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما استقامت تو مرحمت استقامت تو مرحمت فرما تو گناہوں کو کرم عاف اللہ مقبول معذرت فرما میرے مقبول معذرت فرما میرے مقبول معذرت فرما معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب مغفرت فیصل تان انبیاء معذرت فرما میری مقبول معذرت فرما مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداومت فرما تو عنایت مداومت فرما موت ایمان پہ دے مدینے مدینے میں موت ایمان پہ دے مدینے میں موت ایمان پہ دے مدینے اور محمود عاقبت فرما اور محمود عاقبت فرما تو شرف زیر گنبد گنبد خضرا تو شرف زیر گنبد خضرا تو شرف زیر گنبد خضرا مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما سر فرا سر سرخ رو مولا سرفراز اور سرخ رو مولا سرفراز اور سرخ رو مولا سرفراز اور سرخ رو مولا مجھے کو تو روز آخرت فرما مجھ کو تو روز آخرت فرما مجھ کو کفلے مدینہ پر یا رب مجھ کو قفل مدینہ پر یا رب تو عنایت مداومت فرما تو عنایت مداومت فرما مشکلوں میں میرے خدا میری مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما ہر قدم پر معاونت فرما ہو نہ عطار حشر میں رسوا ہو نہ عطار حشر میں رسوا ہو نہ عطار حشر میں رسوا حشر میں رسوا بے حساب اس کی مغفرت فرما بے حساب اس کی مغفرت فرما بے حساب اس کی مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما باغ فردوس مرحمت فرما ہو نہ عطار حشر میں رسوا حشر میں رسوا ہو نہ عطار حشر میں رسوا حشر میں